إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل كسنو درس توحيد بني أمل سبقجت كسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Momelni sunu bindi bi weso ñinga andon ak borom téré bi muy léral xéti xam xam yi ni mu séddeli ko ñaar, manam xam xam sharia ni mu séddeli ko ñaar. Benn bi moy xam xam gi nga xamanteni ni ta'allumuhu wajibun, xam xam bi nga xamni mom janguko ak waref la, janguko mom farata la, lu war la, mangok wajib. Batu wajib nak moy fard, lol la jumhur ahli al-ilm di wax, ludul ñi nga xamanteni ni ñoy ashab abi hanifa, mangok ludul ashab abi hanifa wala ñeneen ñu neew, waye ñi ëpp ci borom xam xam yi ma ngok ba ci mazhabu malik, ma ngok ci borom xam xam yi mazhabi maliki dang fay fekk ño xamanteni hit dañuy wax ne wajib moy fard. Ludul nak amna ñenn ñu neew ñoo xamni la nadari ma bihim, xamuñu luy seen deug yalla jafeñ jafeñ ba mënuñu comprendre li jumhuru ahli al-ilm di wax, ba mënuñu comprendre li jumhuru ahli al-ilm di wax ci ne farata fard moy wajib. Fard ak wajib buma la ko doon misal ci batu wolof, xam nga lu muy nuro moy togal ak dejul. Togal ndax du moy dejul, dejul ndax du moy togal. Legi imagine len ñaari nit ñu tok di wérante, kenan togal moy togal lañuy wax, kenan dejul lañuy wax. Amna ño xamni ci diina ni la seen wérante ni la mel, motax mané ñu melni mom kenn xamul lo leen di wax. Bangok ñaar ño xamanteni ni ay wolof lañ, nga fekk leen ñu xëccio ci digënté togal ak dejul. Allah al-musan mëno ko tëddé luddul ñaka jang ak sori xam xam, yalla ñu borom bi tabaaraku ta'ala musal. Kon wajib moy fard, lool la jumhur ahli al-ilm wax, borom xam xam ahlus sunna lool lañuy wax, ku melni cheikh usaymin ko mel cheikh ibn baz ñom lool lañuy wax. Wajib ak fard la farqa baynahuma, ki ci def tafriq moy ashabu abi hanifa, ñom ñoo ci def tafriq. Allahul musta'an. Bu ko defé kon xamna ni du ñak ci jotaay xam xam yi nga xamni dañ koy faral di def bes ñu gëna dugg ci masala yoyé gën ci yaatal, waye nak day bax nit ñi aussi yok seen niveau ci jang waaw, pour ñu mëna comprendre masala buñ ko yëkëté di ci wax, ñom ñu baña nek rek ay spectateur mais ñu am moyen yu ñu mëna comprendre li ñi wax. Loolu am solo la waaw, nit ñi war nañu fexé yëkëti seen niveau ci xam xam, seenu jang ñu yéggal ko tuuti. Wow, ba buñuy wax wax dëgg yàlla lañuy wax ñu mën koo comprendre loolu dana ci am solo lool yàlla ñu borom bi taxaw ma ko lépp ci buntu bi la rek ndax buntu xam-xam la surtout nag ñuy wax ci maanaam wàllu xam-xam gi nga xamante ni nii nag moom faratay jëmm la waaw fard la waajib la ma ko faratay jëmm la ma ngoo mu ne googee xam-xam nag la ñuy tuddee al waajibul ayni xam-xam yi nga xam ni faratay jëmm la kon ku nekk la war kon ña nga ci woon doon leeral gisoon nañ ne lu aju ci wàllu pas-pas te muy delluwaat ci ponk islam bi njëkk te muy ñaari baatu seeda yi loolu xam ko lu war la lu aju ci wàllu julli tamit gisoon nañ ko démb joxe woon nañ ci ay misaal loolu it xam ko lu war la muy wëy nag di continuer mu ne kadalika yataallam ahkama zaka mu ne niki noonu it kii di muskallaf dafa war a jàng atay asaka ndax ci ponk islam yi la bokk wa yataallam ahkama siyam mu jàng atay koor wa yataallam ahkama alxajj mu jàng atay aj mu ne fa ida arada an yaxujja wajaba alayhi taallumu ahkama alxajj mu ne su bëggee dem aji day war ci moom nag mu jàng attay aj gis nga ma ngoog wa ahkama alumra ak attay umra min ajli an yuaddi hadihi alibadat ala alwajhi almashruu ngir mu mën a jooxe yooyee jaamu ndax aj jaamu yàlla la umra jaamu yàlla la mu mën koo jooxe comme na ko sunu borom shariaale wallahu almustaan mais gis nga ñu bëri ndeysaan dañuy bàyyi ba war a aji xuma jàng attay aj de waaye fatiha la ñuy jàngulu di woo ku leen jàngal fatiha mu mel ni ñoom dañoo yaakaar ne xam-xam dangay toog ñu la koy sol déedéet boo demee ca Bukhari dafa génnee benn hadis mu ne innama al ilmu bi taallum xam-xam dañ koy jàng xanaa olof neewul loo doonul ndongaam doo mën a doon sëriñam xam-xamu sharia duñ ko sol kenn dañ ciy liifantu di jàng ñenn ñi aussi dañuy xaw a yàkkamti naan la dennoo defal ma ko ci français déedéet jàng ko comme ni ko sunu borom bëggee sunu borom dane quranan arabiya alquran la goo xamante ni ci làkkub arab laa ko wàccee kon liifantu gi jàng ko ci làkkub arab abajadda gi jàng ko ci làkkub arab waaw njàng mi jaar ko ca yoon wa ma ngoog sunu borom xam na làkk yépp waaye dafa tàkk dafa taamu làkk bi nga xam ni mooy làkku arab mu wàcce ko ci kon loolu it yaray bàyyi xel la maanaam njàng mi daal bu ci ànd ak saggan gis nga ko ma ngoog boo ci àndee ak saggan rek bu boobaa daf lay jural lan daf lay jural ak rëccute te bu boobaa yiw gi ngay wër pour nga jot ko du yomb gis nga ko ma ngoog loolu la borom laamiya ba di wax muy ibnul wardi ci laamiyaam gis nga ko mu ne utlubi al ilma wala taksal fama abada al xayra ala ahli al kasal mu ne sàkkul xam-xam jàngal te bul tayal mu ne xanaa xamoo ni yiw ako sor yi ñu tayal yonente bi salallahu alayhi wasallam da daan ñaan yàlla mu musal ko ci tayal gis nga allahuma inni audu bika min al kasal daan na ko ñaan ci asgaaru subayee ngoon yi ci ñaanu subayee ngoon yi yow sama borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tayal gis nga tayal bi gën a nekk tayal nag gis nga parce que tayal ñaari façon la dafa am presse intellectuelle tayal cig xam-xam tayal cig maanaam tayaluk bopp tayaluk biir mu am presse physique ak tayaluk biti ñaari tayal yépp baaxul waaw fexel daal li nga xam ni moom gannaaw ba mu la leeree ni xam-xam gii lu war la ci yow en tant que muskalla farata la ci yow nga xam ko waaye bul tayal waaye góorgóorlul ma ko góorgóorlul te boo xoolee lu jëm ci jaamu yàlla ña cay tayal xam nga sunu borom nu mu leen mellale ca naafiqiya sunu borom ne wa ida qaamu ila solaati qaamu kusaalaa ma ngoog mu ne naafiqiya daal ñoom buñ jógee di julli dañuy jóg ànd ak tayal kon daal jar naa wattandiku lool mu ne wa hada al qism wàll gii nag laa yu'dar ahad bi jahlihi gis nga desut jappal kenn ngant ci ñak gu mu ñak xam li ndax lan lu ko war la mu war ko jang xam ko wa huwa ma yusamma te moy liñuy tuddé bil wajib al ayni ci li nga xamni moy faratay jëm wala waré fi jëm ala kulli muslimin ci bép julit mango kon gis nga lolé lu jara bayyi xel la mune wal qismu sani ñaaral bi nak min aqsamil ilmi ci xaji xam xam mune huwa ma zada an zalika moy la dolle ko nak ci li min al ahkam al shar'iyya ci at shari'a allati ya nga xamni tahtajuha al umma bi majmu'iha nga xamni xet wi ñom dañ ka soxla ci sen generalité wa qad la yahtajuhu kullu ahad bi aynihi te nekut lo xamni du par force rek ku nek dang ko aajo dedet dafa am ñen ñokoy aajo ñeneen ñi aajo leneen luddul lool mune misla ahkamil bay wa ahkamil muamalat kom lu melni walu jënd ak jaay walu jëflante wa ahkamil awqaf ak li nga xamanteni moy walu waqf wal mawaris ak miras wal wasaya ndinkane wa ahkamil ankiha ak lu aju ci walu atay mariage muy sey wa ahkamil jinayat ak li aju ci tegi dan gis nga mune hadhihi la budda minha lil umma faaw nak umma bi manam xet wi li ñu xam ko lakin waye nak la yajibu ala kulli fard nekul ñep la war kon xam xamu yi ñu tuddu ni moy ñaarelu xaj bi nga xamni nekul ku nek la war ci jëmmam dedet xet wi yep la war waye nak oyef na oyef go xamanteni bu ko ñenn xame doyna ñeneen ñi mom mën nañu dem ci leneen gis nga ko manam kon ñey nek ndongay xam xam ak borom xam xam kon fann bi ñom ñoo ci wara geeju gis nga waye ki nga xamni mom ab muskalaf la bëgg xam diinam kon xaj bu ñëk bi mom war na ci gorgolu mu taxaw ko respecté ko mu mën ko ndax lolu faratay jëmmam la mu xam ko mango mune kon lakin la yajibu ala kulli fardin min al umma ay yata'allamaha kon yi ñu tuddu ni nekkut lo xamni dafa war ci ku nekk rek ci xéet bi nga xam ko nga jang ko bal iza ta'allamaha man yahsul bihi al maqsud min al ulama kafa hada mune su fekenteene dal dina koy taxawé ci jang ko xam ko ñenn ci borom xam xam yi nga xamanteni ni ab kureel ci borom xam xam yi xam nañ ko ah bu boba lolu doyna djublu way ba nga xamni mom lañ soxla won ko dal dinañ koy am ndax xet wi amna fi ñoo xamni ñay taxawé lolu li yaqumu bi hajati al muslimin bu ko defé ñom ñu taxawé nak ci aajo julit ñi fi min qada'in wa ifta'in ci waluk atek fatwa manam laj ak tontu wa ta'limi ghay wa ta'limin ak jangale wa ghayri zalika ak yenen yu dul yoyu mune hada yusamma wajibul kifaya li lañuy tuddé wajibul kifaya wala fardu kifaya gis nga ko baat yaangi ñewat ba légui rek wajib ak fardu mom kalimatani mutaradifatani hakada mune allati idha qama bihi man yakfi moy la nga xamni su fekke taxawé nako ño xamni doy nañ saqata bihi al ithm an al baqin bu ko defé nak bakar day wacc ñeneen ña ken du ko togo kon ken du fa togo bakar fi wa iza tarakahu al jami waye nak bu ko ñep sagane ba bayiko a asimu jami'an ñom ñep kon dañuy daldi tabbi ci bakar kon lolu moy fardu kifaya gis nga fardu ayn moy lo xamni ku nek ya koy taxawé te kenn ku nek ko bayyi am bakar fardu kifaya nak moy la nga xamanteni ni bu ko kurel taxawé kurel gu doy wacc na ñeneen ñi waye nak bu ko ñepp ñaké taxawé a bu boba ñeppay am bakar mangok bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh